राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2061 तदनुसार 15 अक्टूबर 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम ज्ञात ज्ञात देश और कृत कृत कृत और प्राप्त प्राप्त तीन बातें चल कुछ करना बाकी नहीं कुछ जानना बाकी नहीं कुछ पाना बाकी नहीं बढ़िया बात है और सभी कर रहे ये शुभ काम है शुभ करने में तो दो आदमी बराबर नहीं होते हैं करने नहीं करने में हजारों लाखों आदमी बराबर जाता है कितना तो विद्वान का विद्वान हो दिल को बड़ा हो न करने बराबर है क्या छोटा बड़ा क्या होगा करने में दो आदमी बराबर नहीं होते और न करने में हजारों लाखों सब देगा देखने के लिए सब एक नहीं हो सकते न देखने के क्या जरूरत है करने के लिए शरीर की जरूरत है जब करना ही कुछ नहीं है तो शरीर की क्या जरूरत है जब देखना ही नहीं है तो नेत्र क्या जरूरत है कुछ सोचना ही नहीं बुद्धि की मन की क्या जरूरत है कुछ इसलिए समाज को साधन मिलेगा नहीं अब न करना है वो करने से आता है करने गुस्सा है नहीं सारी सेवा करो करना सेवा जानना आपको और मानना इसको करना सेवा है जानना आपको और मानना इसको बात बताओ इसे बाकी कोई नहीं बताओ इतने सुगम सरल बात बालक से बालक मूर्ख से मूर्ख अनजान से अनजान कुछ नहीं करने में और विद्वान से विद्वान पंडित से पंडित सब वेदों का सब शास्त्रों का जानने वाला कुछ नहीं करना कुछ नहीं बोलना है खबर भात गए तो करने में बराबर नहीं होते करने में दो बात नहीं होते पूर्व मीमांसा होते में दो गुरु है पर नहीं करने में सब एक तो सब एक होते वही सबसे श्रेष्ठ साधन है सबसे श्रेष्ठ साधन वो जो नहीं करना जब करना ही नहीं है तो शरीर की क्या जरूरत है देखने में भेद है न देखने में क्या भेद है कुछ सीखता है नहीं विकास काश मोड़ा दूध काश लगा दी नहीं देखने में काश जरूरत कुछ नहीं कुछ देख रहे नहीं कुछ करना ही नहीं है कुछ जानना ही नहीं है क्या बुद्धि की जरूरत है है में कोई फर्क नहीं ऐसी परम विद्या ऐसी परम विद्या करने पर बड़ा है बड़ा उतार बढ़ जाएगी क्या फर्क है बताओ बड़ो में अच्छी बड़ा अच्छी बड़ा फिर भी थोड़ी बढ़ जाएगा कोई काम करो तो ढंग से करो सब ठीक हो जाएगा नहीं करना आ जाएगा बैठे में करते रहो, जन्म बीत जाए कहीं तो आया नहीं, न करना होता है ढंग से करने से, स्वार्थ बुद्धि से करना नहीं आता। कितना ही पढ़ जाए, कितना ही पढ़े तो जाए, ये स्वार्थ बुद्धि है, कुछ नहीं जानता है, कुछ नहीं जानता है, पूरा जानता है। सर्वविद कहा गीता में, भगवान के भक्त को सर्वविद कहा है, और सर्वविद एक बात है, गीता में दो बार नहीं आया, यो मां में वसुमो जाति पुरुषोत्तम स सर्वविद। पहचान क्या है, क्या भजती में हम सर्वभाव है ना, स्वभाव सर्वित कौन है, सर्वभाव मां मजती वो सर्वित एक बार होगा सात सौ, दोबारा नहीं आया। सबसे बड़ा ज्ञानी है भगवान के शरण हो गया, अरे भगवान को कल्पित कर दिया, महान ज्ञान है, सिर काट दिया, बड़ी पढ़ाई है, बड़ी पढ़ाई माता। कार्योपाधि रेन जीव कारणोपाधि ईश्वर, कार्य कारण हेतु बुद्ध, कारण कार्य क्या बोलते, ऐसे पढ़ाई है, कृति सुगम करने लगे तो भगवान से मान लो, करके जो कर देगा दंगल आ जाएगा, करने के मन में काट दे बस, पढ़े नहीं बने, पढ़ लिया पढ़ लिया पढ़ लिया, पढ़ने की अभी समझ है, समझने की अभी ज्ञान, ज्ञान हादि नाम है, ये सिद्धांत पुराण बड़ी सीधी सरल बात। सज्जनों आनंद हो जाएगा, कुछ करना जानना और मानना बाकी नहीं रहेगा, जानना पावे वो और करना सेवा सब लोग, और माना ही सको तीन बात, कर्म योग और ज्ञान योग और भक्ति योग, ज्ञान योग अपना जानना, कर्म योग दूसर सेवा करना, भक्ति योग भगवान अधीन हो जाना, भगवान और सीधी सीधी बात है, सब के लिए छोटा बड़ा पढ़ा लिखा पढ़ जानकार अजान समझदार बेसमझ सब एक, कुछ नहीं करना, एक भगवान के शरण हो जाओ बस, शरण ऐसे हो जो शरणागत हुए ही नहीं, शरण ही रह जाए, केवल भगवान ही रह जाए और वो रहे ही नहीं, वासुदेवा सर्व नहीं है, वासुदेवा गीता का सिद्धांत है, वासुदेव सर्वम दूरी सत्ता हो तो सर्वम वासुदेव, दूरी सत्ता ही नहीं है तो वासुदेव सर्व है, सर्व है यही मुक्ति है, यही पंड गई है, कुछ बोलना और पंडा देते दे, बोलना ही नहीं है, मैं देखना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है, क्या बाकी है, परिचारे पढ़ने पढ़ने बाकी है। सबसे बढ़िया बात, सबसे उत्तम बात एक नंबर की बात, न तत्समोस्तक खुद हो गया गोपी ने बनता खर भाग्य बनता बड़े भाग्य रंग बड़ा भाग्यवान है गोपी ने बनता खर भाग्य बनता लक्ष्मी घोड़ भगवान सा दास भाग फूट गया एकदम सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, सरल बात है। कहने में जोर है और नगर में क्या जोर है कहने में जानना पड़े नगर में क्या जानना है सब एक हो जाए वो सबसे ऊंचा साधन है। ऊंचा साधन कौन सा है कि सब कर सकते जिसको छोटा बड़ा पढ़ा दिया पढ़ा कुछ नहीं करना हजारों लाखों करोड़ों एक ने कहने में एक वही चीज एक परमात्मा है सिद्धांत समात्मा सुदुर्लभ बोलो कुछ नहीं करना बड़ा महत्व हो गया आगे करना न महात्मा दुर्लभ है और भगवान के तस्य हम सुलभ भगवान तो सुलभ महात्मा दुर्लभ बड़ी आसानी बात है भगवान से दुर्लभ भगवान सुलभ है महात्मा दुर्लभ है बड़ी सीधी बात सरल बात है सबसे ऊंची है सबसे सुख कठिन सुखों दो बात हो एक बात है कठिन क्या हुआ दो बार तो भी असुख में आ कठिन है कुछ नहीं करना कसु लेना न देना न मगन रहना कसु लेना न देना मगन रहना लेना ही नहीं लेना ही नहीं सब दे दिया भी नहीं जिसने कुछ लिया नहीं तो सब दे दिया सबसे बड़ा हो जाता है अधिकता सुगम कितनी सरल बात सीधी बात अपने को मौका बहुत बढ़िया मिला है आपको मेरे को संत संगमागमन दुर्लभ भाई लोग मिटे पर लोग मिटे और सब संत समागमन दुर्लभ भाई भगवान भगवान का नाम लो भगवान की करो भगवान उमा साराम समय दुर्लभ आनंद हो गया आनंद मौज हो गए समय हो गया नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण